ขาก็ฟังตั้งแต่เพิ่นบัดนี่มีแต่ผู้งามๆมาฟังเพิ่นอันผู้ขี้ร้ายจักมันไปใส่หอดบ่มาฟังมีแต่ผู้งามๆบัดจักหน่อยก็ว่าเขาฟังเพิ่นแล้วก็ม่วนคิดไปแล้วบัดตรงนี้ที่บอกว่าสติมุทัสสะสติของเธอก็จะหายไปจิตเธอก็จะล้ากายของเธอก็จะเหนื่อยสมาธิของเธอก็จะเคลื่อนอกุศลวิตกก็จะมีกำลังข้อเหตุนั้นจึงบอกว่าเมื่อเกิดกุศลวิตกขึ้นคิดดีขึ้นก็อย่าให้มันคิดเฉยๆตะโตคาโวตะโตคาโวนั่นโคของเรานั่นโคของเราเหมือนคนเลี้ยงโคในหน้าแล้งไม่มีข้าวปลาของคนไม่มีสวนคนที่มันจะกินแต่อย่าให้มันคลาดสายตาจงรู้ว่านั่นโคของเรานั่นโคของเรานี้คือความคิดนี้คือความคิดนี้คือวิตกรู้มันไว้รู้มันไว้เดี๋ยวมันจะออกนอกทางจังหวะมันจะไปหาผลมันได้ผลมันจะรวยออกไปผลบัตรไงมันบอกไปซื้อมันอ้อมฟูมันเก่งได้ยังไงเราก็รู้มันรู้มันถ้าอย่างนี้ก็ปลอดภัยแบ่งความคิดไว้เป็นสองอย่างนี้ไม่อยากให้มันคิดในเรื่องนี้ก็แย่งมันไปคิดเรื่องอื่นแยกไปให้มันสับสนถ้ามันคิดเรื่องอื่นยังไม่พอทีนี้ก็บอกรีบมันอยากคิดนี่นะก็เอาเรื่องตรงกันข้ามมาคิดตอกรีบเข้าไปถ้ายังตอกรีบยังออกไม่ได้ทีนี้ก็ย้อนสอนจะยังได้ย้อนสอนคืดย้อนหลังมึงคืดยังเมื่อกี้นี่ก้อนเมื่อกี้มึงคืดลงไปสู่อาการจุดนั้นถ้ามึงไม่หยุดเรื่องนี้กูไม่ให้มึงเข้าถ้ามันออกไปไม่ให้เข้าถ้ามันเข้าแล้วไม่ให้ออกถ้าอย่างนี้มันก็ขาดความคิดเรื่องนั้นก็ขาดไปก่อนแล้วเราก็หายใจมาคิดอีกก็หยุดอีกตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยจะนับได้เลยว่ามันจะคิดกี่ครั้งวันนึงลองดูเลยก็ได้สมัยผมทำความเพียรอยู่คนเดียวเนี่ยผมหมดทางไปผมก็มาระลึกถึงนี่พระไตรปิฎกที่ผมเรียนมาบอกว่าจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอัสสปัสสะมีติสิกติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าก็มาคิดว่าเออต้องรู้ซะก่อนยังให้มันออกรู้ซะก่อนยังให้มันเข้าผมก็ลองทำมันคิดอะไรฮะจะเข้ามาพอมันคิดปั๊บหยุดจึ๊กพอเราหยุดลมหายใจมันหยุดคิดโอเคออกไปพอออกไปมันคิดขณะที่มันคิดเราหายใจออกเนี่ยให้มันคิดไปก่อนพอหายใจออกสุดปั๊บหยุดจึ๊กถ้ามึงไม่หยุดเรื่องนี้กูไม่ให้มึงเข้าเอากันไปกันมาอย่างนี้ไปมากกับเมื่อยไว้บาดเนี่ยเพิ่นยังอยากบ่อะไรห้องเก่งกว่าแต่บ่แม่นมือเดียวได้เอาหลายๆมือเลยมันมาเฮ็ดหานาทีแล้วเอ้ยเอาวะเดี๋ยวนี้มันใจร้อนมันจะเป็นพระอรหันต์กดปุ่มกันเรียกว่าพุชปัตเตอร์เอทยุกกดปุ่มจะบาดเดียวแล้วบรรลุธรรมเร็วมันต้องต่อสู้กันอย่างนี้เป็นอันว่าวันนี้เราได้พูดกันมาหลายเรื่องให้เราทั้งหลายได้แนวคิดเอาไปสู่การประพฤติปฏิบัติหาอุบายอันสอดคล้องแก่จริตแก่จิตใจของตนเองจะจัดการอย่างไรกับความคิดจะแบ่งออกมาอย่างไรจะย้อนสอนจะตอกลิ่มหรือจะทำอย่างไรก็ว่ากันไปปวดหัวจะทำอย่างไรอึดอัดขัดเคืองจะทำอย่างไรมีความรู้สึกเป็นสุขขึ้นมาจะทำอย่างไรเราได้ว่ากันหมดแล้วเพื่อมันจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใดจะได้แก้ไขปรับปรุงหาอุบายที่สอดคล้องต่อจริตจิตใจของตนเองคิดว่าพอจะให้เกิดประโยชน์ให้เข้าใจเท่าที่พูดมานี่เวลาก็สมควรผมยังมีงานอีกขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความรับผิดชอบต่องานพระพุทธศาสนาของเพื่อนสาธมิตรครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งผู้ที่เป็นอาจารย์กรรมและ ท่านที่มาเข้าปริภาสกรรมตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทเนกขมัจจารีชีพามผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายในช่วงนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงกันนะไม่ต้องพนมมือถ้าเสียงมันไม่ชัดก็ขึ้นมาเซอร์ขึ้นนิดนึงเสียงผมไม่ค่อยดีเสียงอาคับหน่อยเชิญท่านทั้งหลายได้วางมือลงรู้สึกเป็นสิริมงคลรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลของพระพุทธศาสนาไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่สำหรับบ้านแสงสว่างแห่งนี้ทุกๆปีถ้าผมไม่เหลือวิสัยผมก็มาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นความผูกพันกันมาบางท่านได้เห็นหน้าบอกว่าโอ้ว่ามันเป็นเรื่องบ่อไรไรขึ้นถิ่นพมพันพี่น้องเก่าขึ้นหอดตันอยู่ข้างมือพ่อใหญ่เอ้ยขึ้นหอดเจ้าอยู่ข้างตัวมือว่ามีมือสิตาวเรื่องจังไรมากแต่ว่าการงานนี่มันผูกมัดขึ้นมากขึ้นเวลาไม่พอกับการทำงานปัจจุบันนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลพุทธศาสนาของเรากำลังก้าวไม่ทันโลกาภิวัตน์จึงเกิดปัญหาทำอย่างไรเราจะจัดการกับการสมัยในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยให้มันเป็นธรรมาภิวัตน์ขึ้นมาตรงนี้ก็เลยเป็นงานหนักสำหรับผู้ที่มีความรู้สึกว่าจะต้องทำงานชนิดนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่หนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่ก่อนนั้นจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมบวชมาได้รับนิมนต์ให้มาแสดงธรรมครั้งแรกที่สุดที่เคยเห็นพระมากที่สุดคือที่วัดแสงสว่างแห่งนี้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ประดิษฐ์จำได้ว่าปีนั้นมีพระ470กว่ารูปนั่งกันเรื่องอร่ามทั้งแผ่นดินเห็นแล้วชื่นชมยินดีในใจจากวันนั้นมาก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาจนมาถึงวันนี้วันนี้แม้ท่านที่เป็นแม่ทัพเป็นขุนพลที่นี่ท่านก็ได้ตายไปแล้วพระศาสดากล่าวว่าการบอกเลิกสิกขาบทเวียนคืนสู่เพศอันต่ำหีนวัตตังเวียนลงมาสู่เพศอันต่ำคือศึกไปเป็นคารวาสท่านกล่าวว่านั้นคือความตายในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าแต่ผู้ที่ไม่ตายยังไม่ได้ลาสิกขาบทศึกไปต้องอาบัติชั่วยาบอาบัติระดับสังฆาธิเศษท่านกล่าวว่าเจ็บไข้เจ็บป่วยอย่างหนักเกียนตายเพราะนั้นการที่เราเข้ามาปริวาสกรรมเพื่อจะทำให้มันเกิดบูรณาการทางสุขภาพจิตอันเกี่ยวกับสิกขาบทแห่งคำวินัยข้อนี้สังฆาธิเศษนี้ชื่อว่าเป็นผู้รับผิดชอบอย่างสูงส่งในคำวินัยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องถือว่าต่ำช้าเลวทรามประอายใจอะไรนั้นเป็นความรับผิดชอบอย่างกล้าหาญเป็นนักรบในคำวินัยท่านกล่าวว่าอัสุมุโขโรทันติพรหมจริยังจรณะเมื่อมีศรัทธาได้ออกจากเรือนบวชในธรรมวินัยนี้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยทนต่อการบีบคั้นของกิเลสชั่วหยาบไม่ได้จนถึงต้องกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แต่ไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์นี้ไว้ด้วยน้ำตาไหลหนองหน้าเรากล่าวว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้นะพุทธเจ้าท่านบอกว่ายอดนักรบท่านทั้งหลายที่มากันในวันนี้นั้นเป็นยอดนักรบในยุคนี้จะต้องรบหนักยิ่งกว่ายุคสมัยก่อนๆด้วยซ้ำก็เพราะมีความรู้สึกว่าถ้าผู้ใดบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ถือว่ายุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล 2,500 กว่าปีมาแล้วเป็นยุคที่โรคได้เจริญที่สุดชื่อว่าเจริญมากที่สุดนะในความเจริญของโรคนี้มันนำเอาพิษภัยอันตรายสู่จิตสู่ใจคือการปลุกการเร้าสิ่งที่จะทำให้จิตใจตกต่ำลงไปภายใต้อำนาจของมันเนี่ยมันมากมันมากแต่ก็ยังมีผู้อดทนมีผู้ตั้งอกตั้งใจปวดตั้งอกตั้งใจประพฤติชื่อว่าทวนกระแสอันรุนแรงแข็งกร้าวอันเชี่ยวกรากของโลกถ้าอยู่มาได้แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นชื่อว่าเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่รบต่อความรู้สึกเราย่อมรู้ว่าเราเกิดมานี้มีกิเลสตัณหามีสัญชาตญาณโดยธรรมดาเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับสัตว์อื่นที่ภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า instincts of life สัญชาตญาณตั้งแต่มนุษย์เทวดาและสัตว์จะมีอยู่เหมือนกันสี่อันอาหารนิพพาพยัคเมตุนังจะสร้างมันเนตประสุทธินารานะคือการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อย่างนี้ตั้งแต่มนุษย์เทวดาและสัตว์ตัวเล็กๆมีเสมอเหมือนกันเมื่อเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้สิกขาบททุกข้อล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้องมาควบคุมสัญชาตญาณดังกล่าวนี้สัญชาตญาณที่เราควบคุมด้วยสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าของเราท่านค่อยๆบรรจงบัญญัติออกมาบัญญัติออกมาเพื่อไม่ให้สัญชาตญาณเหล่านี้แผลงฤทธิ์แผลงเดชและยังเข้าไปบีบไปทรมานสัญชาตญาณเหล่านี้ให้มันอ่อนแรงลงพระวินัยทั้งหมดเพื่อมาควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนร้าให้อ่อนเปรี้ยเพรียแรงลงไปหลังจากนั้นหน้าที่ที่จะส่งต่อไปคือลึกลงไปคือเรื่องของธรรมเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเพราะนั้นผู้ที่มาบวชในศาสนาในยุคปัจจุบันนี้จึงชื่อว่าผู้ทวนกระแสสัญชาตญาณปฏิโสตคามีทวนกระแสความรู้สึกสัญชาตญาณเหล่านี้คิดดูเถิดว่าเอาเพียงแค่ในประเทศไทยคนไทยเดี๋ยวนี้60กว่าล้านคนพวกที่มาบวชเพื่อควบคุมสัญชาตญาณทวนกระแสของโลกของกิเลสตัณหามีสักกี่คนแล้วการบวชนั้นไม่ได้บังคับไม่มีกฎหมายบังคับไม่มีใครบังคับเมื่อไม่ไหวไม่สามารถทวนกระแสอันนี้ได้ก็บอกเลิกบอกลาสิกขาบทนั้นก็เป็นการดีที่ยังรับผิดชอบต่อธรรมวินัยดังอาจารย์ประดิษฐ์ที่บวชมาตั้งแต่นานจนมาสรรสร้างบุญญาบารมีคุณงามความดีแต่ละปีแต่ละครั้งเป็นผู้อำนวยการเป็นประธานจัดงานอบรมเข้าปริวาสกรรมพระสงฆ์องค์เจ้ามาจำนวนหลายร้อยเสร็จแล้วเมื่อท่านเห็นว่าคืนอยู่ไปนี้คงไม่ไหวสัญชาตญาณชนิดนี้ยังมีเรื่องแรงมากท่านบอกเลิกสิกขาบทสึกไปนั้นเป็นความดีเป็นการรับผิดชอบไม่ใช่จะไปซ้ำเติมกันหรอก แต่ผู้ที่ทำผิดทำพลาดจนน้องเฟกไม่ยอมสึกออกไปจนบางครั้งถึงกับจับกลุ่มกันเข้าคุกเข้าตารางหรือสังคมต้องประณามยามเจียดแต่ก็ยังทนอยู่เช่นนั้นต่อสู้ขัดขืนนั้นเป็นการกระทำอันตรายประทุษร้ายอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เรามาเข้าสู่ปริวาสกรรมนั้นนี้เป็นการเยียวยารักษาบูรณาการสำหรับชีวิตพรหมจรรย์ของตนเองคนโบราณท่าอีสานของเราพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดท่านว่าไม่มากหล่นเดียรดาษเป็นถันร่วมหล่มเป็นค้อนควงข้างระวังเดินเฮือนใหญ่ควงไปหลายหรือหล่นจนค้นห้องหนอกบ่ควยได้แต่ควงแล้วควงบ่มีปีนตาวขึ้นแต่ว่าค้นห้องหล่มบ่คือค้อนกังให้ล่มและลุกขึ้นได้สิแข็งขึ้นกว่าหลังยาฝ่าสั่งยันหย่อในย่ำจนต่อยตำขวบบ่ได้คือใหม่อยู่ดงเมื่อมันเป็นเช่นนี้ในทางพุทธศาสนาจึงเปิดโอกาสให้คนเราในสะสางตนเองยานบัตสังฆาทิเศษที่เรามาเข้าปริวาสกรรมนั้นแหละเป็นการสะสางล้มแล้วจะลุกขึ้นมาล้มและลุกขึ้นได้แข็งขึ้นกว่าหลังพุทธศาสนาของเราอยู่มาได้ด้วยการรับผิดชอบของพระสงฆ์เช่นนี้พุทธศาสนาพังงาขึ้นมาในโลกชมพูทวีปประเทศอินเดียยิ่งใหญ่ไพศาลมากแล้วมีพระเจ้าเป็นดินผู้มีอำนาจชนิดที่ว่าล้นฟ้าเหลือดินระดับจักรพรรดิอย่างพระเจ้าอโศกออกมาเป็นราชูปธรรมเป็นศาสนูปธรรมไม่น่าเลยที่พุทธศาสนาจะหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วในอินเดียเสร็จแล้วพุทธศาสนาก็หมดสิ้นไปในเวลาไม่นานนักพ.ศ.1700กว่าพุทธศาสนาก็สิ้นไปจากอินเดียแล้วในประเทศต่างๆในโลกนี้ค่อยหมดไปดับแสงลงดับแสงลงรีลงแล้วก็หมดไปส่วนที่เหลือก็เลิกเลือนไปเลิกเลือนไปแต่ประเทศไทยของเราหนึ่งเดียวในโลกที่มีพุทธศาสนายั่งยืนมาถึงวันนี้ไอ้อย่างสง่าผ่าเผยเหมือนกับผมเคยมีเพื่อนเป็นชาวอินเดียสมัยเป็นคารวาสเคยมีลูกน้องเป็นชาวอินเดียเคยปกครองแขกนี่ทีละ400-500คนพอมาบวชก็มีเพื่อนชาวอินเดียระดับด็อกเตอร์ที่เป็นพระท่านเคยเล่าให้ฟังท่านมาที่นี่บอกว่าพระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่ประเทศไทยเพราะเห็นบรรยากาศวิถีชีวิตสังคมของชาวไทยท่านวิมาราเถระนั้น20เดี๋ยวนี้30กว่าพรรษาแล้วท่านเดินตามหลังผมไปบิณฑบาตในหมู่บ้านวันหนึ่งฝนตกพรำๆแล้วก็มียายมาใส่บาตรมีเด็กตัวเล็กๆหลานสองคนมานั่งคุกเข่าพนมมือพอพระผ่านไปแต่ละองค์เด็กตัวเล็กๆก็ก้มกราบกราบกลางดินซึ่งฝนตกค่อนข้างจะเฉอะแฉะหน่อยกราบเด็กมันก็บอกว่าทูสาธุสาธุท่านเห็นท่านเดินตามหลังผมท่านก็ร้องไห้เสือกเสืออื่นเสือขี้มูกผมถามว่าวัดเพลงเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าลำอินวันไมโครสแอดไมฟินลิงมันเป็นก้อนมันเป็นก้อนแน่นอยู่ในคอของผมในความรู้สึกนะ I'm not crying but my parents away ผมไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาผมมันไหลออกมาผมไม่เคยเห็นสภาพเช่นนี้ในประเทศอินเดียแต่ว่าอยู่ซิได้ยินซิท่านเห็นไหมอย่างเงี้ยเด็กตัวเล็กๆ That place all in moisture ตรงนั้นมันเต็มด้วยโคลนเฉอะแฉะแต่เด็กมันกราบลงผมเลยบอกว่าเมืองไทยยังพอมีสภาพเช่นนี้ในชนบทนั้นคือวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาซึ่งมันหยั่งรากลงไปแม้แต่ในจิตใจของเด็กๆ ท่านก็บอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้ดอกน้ำตามันไหลออกมามันเป็นก้อนแน่นอยู่ในคอไม่เคยพบไม่เคยเห็นท่านไปนั่งสมาธิกับผมที่ลานกัลละเวกใต้ร่มไม้อย่างนี้แหละอย่างที่เรานั่งเนี่ยตามปกติที่วัดที่วัดผมตื่นกันตีสองปกติเป็นปกติทุกวันพระหนุ่มเนตรน้อยหลวงพ่อหลวงตาสัญญาณระฆังก็มานั่งรวมกันพระแขกท่านก็มานั่งด้วยพอเราสวดมนต์เป็นภาคภาษาบาลีกรณียเมตสูตรสวดให้มันประสานเสียงกังวานไม่ให้มันเร็วนักไม่ให้มันช้านักให้มันนุ่มนวลเขาเรียกว่าบทเพลงแห่งความรัก Loving Kindness ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีประกอบกรุงลอนดอนไอ้กรณีเมตสูตรนี้เขาเขียนว่า Loving Kindness คือบทเพลงแห่งความรักพอสวดไปท่านก็ร้องไห้สะอื้นกราบที่นั่งแล้วขึ้นมานั่งร้องไห้อยู่กุฏิผมถามนั่นก็บอกว่ามันพูดไม่ถูกอธิบายไม่ได้น้ำตาผมมันไหลออกมาเองมันตื้นตันมันแน่นอยู่ในลำคอผมไม่เคยพบสภาพนี้ในอินเดียผมนอนเฝ้าต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาเกือบ20ปีผมก็ยังไม่เคยพบสภาพเช่นนี้พระพุทธเจ้าน่าจะมาเกิดที่นี่ที่พูดยืดยาวนี้คือเล่าบรรยากาศพุทธศาสนาในเมืองไทยของเราแต่เราจะได้อบอุ่นใจมากนะประเทศอื่นที่เคยถือพุทธศาสนาก็หมดไปมาเหลือที่ประเทศไทยเพราะเมืองไทยของเราถือพุทธศาสนาสายเถรวาทเถรวาทนี่เอาพระวินัยไว้อย่างมั่นคงเมื่อใดพระวินัยยังอยู่พุทธศาสนายังนะครับการที่เราเข้ามาสู่ปริวาสกรรมนี้ก็คือการมาบูรณาการมาซ่อมแซมข้าวคูประตูหอสมมุติว่าประเทศชาติถูกฆ่าศึกศัตรูรุกรานถึงกับบ้านแตกสลายขาดยึดด้านหัวเมืองนั้นหัวเมืองนี้แต่ว่าค่ายทหารยังไม่ถูกยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ยังจุหรือว่าทหารนั้นสามารถตีฝ่าวงล้อมออกไปและไปตั้งหลักใหม่นั่นยังไม่เชื่อว่ายึดบ้านยึดเมืองนั้นได้วันหนึ่งทหารเหล่านั้นจะกรีธาทัพย้อนกลับตีตะลุยบุกยึดคืนมาฉันใดท่านยังเปรียบว่าประมุขธรรมหิจสุตตันเตอภิธรรมเมจตาวเตมินเยอวิสัทธรรมหิปุณติท่านติศาสนาพระสูตรหมดสิ้นไปพระอภิธรรมเลิกเลือนไปแต่พระวินัยยังอยู่ปุณติท่านติศาสนาชื่อว่าพุทธศาสนานี้ยังคงอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเถรวาทของเราจึงอยู่มาได้ถึงวันนี้แต่ปัจจุบันนี้ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้วผมอยากจะพูดเรื่องในแง่มุมเกี่ยวกับการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาแต่ผมก็ยังเสียดายบางสิ่งบางอย่างคืออยากจะระบายอยากจะพูดให้เพื่อนสาธมิตรและพี่น้องทั้งหลายฟังคือปัจจุบันนี้พุทธศาสนาของเรากำลังจะเดินทางมาถึงเส้นทางแห่งความตีตันพุทธศาสนาของเราปัจจุบันนี้กำลังเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางแห่งความตีตันคือเมื่อตีเข้าไปแล้วจะถึงทางตันตันแล้วสภาพพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นเหมือนประเทศอื่นเมืองท่าแต่ถ้าเราสามารถพาทางตันออกไปเมื่อนั้นพุทธศาสนาของเราอาจจะยังอยู่ถ้าจะว่าไปแล้วพุทธศาสนานี้น่าจะเป็นศาสนาของโลกในยุควิทยาศาสตร์ซึ่งมีหลายๆท่านได้มาสอบถามผมเมื่อผมมาถึงที่นี่ ว่าเดือนมีนาท่านว่างไหมผมก็บอกว่าผมไม่สามารถจะรับปากได้เพราะว่าผมได้รับอาราธนานิมนต์ให้ไปแสดงธรรมที่สหรัฐอเมริกา33รัฐ33รัฐจะต้องใช้เวลาอาจจะถึง3เดือนเพราะแต่ละรัฐละรัฐนี่รัฐที่เล็กที่สุดอย่างเท็กซัสก็เท่ากับประเทศไทยนอกนั้นมีแต่ใหญ่ต่อมโหฬารมากสุดท้ายจะต้องไปเปิดรีทรีทเมดิเทชั่นเดเวลลอปเมนต์อีกคอร์สหนึ่งจึงไม่แน่ใจทำไมจึงจะต้องไปถึงที่นู่นอันนี้ก็เป็นคำถามและก็ยังนึกต่อไปว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ผมอาจจะหาวิธีไม่ไปแต่ก็เป็นไปได้ที่จะต้องไปเพราะว่ามันได้แบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้ที่เขามีมนต์หลายครั้งหลายหนทั้งหมดนี้คือวิทยาศาสตร์ได้เจริญเจริญเจริญขึ้นทุกๆศาสนาในโลกในกำลังต้องแสงอิทธิพลแห่งวิทยาศาสตร์ศาสนาต่างๆเริ่มอับแสงลงโดยเฉพาะศาสนาที่ถือว่าพระเจ้าสร้างวิทยาศาสตร์ไม่สนใจแล้วคนรุ่นใหม่สายหัวให้กับศาสนาเรานั้น not necessary to have any religion we are saying on one lane ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเขาบอกว่านั้นเรายืนอยู่บนขาของเราหลังจากนั้นเขาก็ยังลังเลเมื่อเขาบูชาวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขสงบร่มเย็นที่แท้จริงแห่งจิตใจได้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งมนุษย์จะต้องถามตนเองว่าอะไรที่มันดีกว่านี้มนุษย์จะต้องหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปองให้แก่จิตวิทยาศาสตร์เจริญขนาดนี้ถึงขนาดว่าพุชบัตตันกดปุ่มทำอะไรอะไรกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้เพียงกล้ามนิ้วเดี๋ยวนี้ประเทศที่เจริญแล้วเขาผ่านพ้นอุตสาหกรรม mass product food industry เขาผ่านอุตสาหกรรมชนิดที่ใช้คนมากมากโรงงานที่เคยใช้คนเป็นพันใช้หุ่นยนต์10ตัวแทนคนเป็นพันเขาเรียกว่าออโตเมตไม่ใช่แมสโปรดักต์เขาเรียกว่าออโตโปรดักต์คือไม่ได้ใช้คนนะนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วก็กดปุ่มหุ่นยนต์จะทำงานแทนถึงขนาดนั้นจิตใจของมนุษย์ก็ยังไม่พอยังหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปลงให้แก่จิตให้เกิดความสงบเยือกเย็นอย่างไม่มีปัญหาเป็น liberation เป็น subversion เป็นความหลุดพ้นจากสภาพบีบคั้นไม่ได้เขาจึงย้อนคืนมาหาเรื่องศาสนาแต่พอจะมาเอาศาสนาเก่าที่เขาเคยนับถือมาซึ่งคำสอนแบบเก่าดั้งเดิมมันเป็นด็อกม่าขอทายพูดภาษาฝรั่งนิดเป็นคอมมานเมนต์ออฟเดอะก็อดคำสอนทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเป็นบทบัญญัติที่พระเจ้าบังคับทุกคนต้องเชื่อทุกคนต้องทำไม่เชื่อเป็นบาปเมื่อวิทยาศาสตร์มันเจริญมาอย่างนี้เขาเชื่อสิ่งที่งมงายไม่มีเหตุผลไม่ได้เขาก็สายหัวออกไม่ได้แต่ก็ยังอยากได้ว่าน่าจะมีศาสนาอะไรที่ดีกว่านี้ในที่สุดก็พุทธศาสนาของเรานี่แหละทำให้เขาเริ่มสนใจเริ่มศึกษาเมื่อกี้นี่วันนั้นพบผู้ใฝ่ธรรมที่นิเพคะพรารามที่วัดของผมนะผู้คนมาปฏิบัติธรรม 4,000 กว่าคนพระเนร500กว่ามีท่านมหาองค์หนึ่งจากวอชิงตันดีซีท่านอุตส่าห์เดินทางมางานนี้โดยเฉพาะและท่านก็มาเก็บวิดีโอถ่ายตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรียนมาจนจบมหาหลายๆประโยคจบวิชาการทางโลกมาจนได้เป็นธรรมทูตต่างประเทศไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็หลายปีไม่เคยพบสภาพเช่นนี้ถ้าเรามาเก็บภาพเนี่ยจะเอากลับคืนไปอเมริกาพอมาเห็นปั๊บท่านวันนี้บอกว่ามันเหมือนกับ Oasis on the Surf คือเหมือนกับขุมทรัพย์ท่ามกลางทะเลทรายท่านทั้งหลายถ้าไม่เคยเห็นทะเลทรายก็ลองคิดดูว่าหลับตาคิดดูว่าเวิ้งว้างสุดขอบฟ้าไม่มีต้นไม้สักต้นเป็นระยะทางเป็น 2,300 กิโลและมันมีขุมทรัพย์อันมหาศาลอยู่ท่ามกลางทะเลทรายบุคคลผู้ที่จะไปขุดไปค้นไปตกหาขุมทรัพย์นั้นจะต้องอดต้องทนต้องบากบั่นขนาดไหนท่านมาเห็นผู้คนมามากๆแล้วที่อยู่ที่อาศัยมันคับมันแค่ท่ามกลางความแห้งแล้งดินก็ไม่ดีอย่างนี้นะที่วัดผมนะผมพาตื่นตั้งแต่ตีสองบางวันเที่ยงคืนกว่าๆไปละครั้งดูพวกนี้จะไหวไหมไหวเหมือนกันนั่งสมาธิเป็นจันทร์ตะวันตีสี่ครึ่งแสดงธรรมนิกถาก่อนฟ้าสางคน